أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الصحابة كن إن شاء الله نيوتي أي جتاي يو خمانتيني كي صحابة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كلا المملين لندبل موي جتا يوخمنا إن شاء الله يؤم جرين تام صلى الله يدون ناخ جامونو جوخمان تنيني بوكونا تي كريز بيجينا مك بدال جوليني moy bo gisé melni daño ñak ay repère ñak ay royu kay takat suñu borom subhanahu wa ta'ala waxon nañu royu kay bu mag bi moy kan bepp julit moy sayyiduna rasulillah alayhi afdalus salatu wassalam munañu won nek na fi rasulillah iswatun hasana wala uswatun hasana mune nek na pour yeen ci bir yonnati bi alayhi salatu wassalam royu kay bu baakha baakh wa jamono jo xamne nak comme niñ koy gisse ci suñu dom yek gonay ba ci mag ni sax nga xamne niñ leen presenté comme ay royu kay moy fokat yi ci ay way kat musicien footballeur lamb kat ak yoyu da gis goné gu ndaw mom nimi solo nimi wato lepp mu nirolu ko kenn ci ñoñ nga xamné kenn du ci model mu melni adina bi jullit ñi dañu amul ben royu kay alors que lolu démé wul won non suñu borom nak subhanahu wa ta'ala dafa waxon ci suratul an'am bimu tuddé yonnati alayhi msalatu wassalam ba paré mun ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi mun ulaika joxogn len joxogn bu sori yonnati yo yele de alladhina moy ñi nga xamné hada Allah bur yalla mo len gindi fabihudahu muqtadi muna yonent bi alayhi salatu wassalam ci senu njub seni ginde ko giñ newon iqtadi de ko xencu de ci tek sa tank de len ci top waye lolou borom bi subhanahu wa ta'ala waxon fofu lol lañu mana wax sahaba mi mom alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhum na ulaika alladhina hada Allah fa bi hudahum iqtadi yaw julit bi yeugal ne sahaba yi ñu wara gis insha Allah moy ñi nga xamne ñom la yalla gindi te bim leen di gindi da ko jaar ci loxu ki dakk yar ku mu mësa bind ki gina sopu ci lu mësa bind moy al mustafa alayhi salatu wassalam mo leen yaral bopam kon ñooñu hada Allah ñooñu la yalla gindi fabi hudahum yow julit bi ak no man di tol ak daraja jo man di am ak jo man di ñak ci senu njub ñom iqtadi xéñtu ci tek ci satan bu top leen ci lool jota yi nak dafa bokalé ci ay ci jota yu sira bi ci lañ leen jëlé ndax ci bir sira bi dañuy defale tarjumaay sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum rawati na ñi nga xamanteni ñoy moy sahaba yu goor yi ginaaw bi nga xamne defon nañu nisaun hawla ar-rasul bañ ko defaat muy nuro doublon ak di defaat lo xamne defon nañ ko motax yini muy sahaba yu goor yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum lolu nak